Čaroděj se trochu svezl v křesle a odpočíval. Musíme si pospíšit. Kouzlo, které prodlužuje můj život, slábne a já se již neodvažuji použít další. Vy se neodvažujete to použít. Zeptal se Zane a jeho podezření stoupalo. Což pak nejste mocný čaroděj. Magie je návyková a často vede k záhubě. Bílá magie, která je teď tak populární, je v zásadě neškodná, ale může vést postupně k používání černé magie, která svého uživatele postupně ničí a mnohdy vede i k zatracení. Všichni vážení praktici používají černou magii pro její mnohostrannost a moc. Použil jsem ji tolikrát, že mne to jistě přivede do pekla. Vaše duše je v rovnováze, jinak bych sem nebyl přivolán. Technicky vzato máš pravdu. Potřeboval jsem tě přivolat a tohle byla jediná možnost, aniž bych přivolal zájem nejmenovatelného. Cože? Nevyslovuj jeho jméno, protože na to je naladěn. Moje kouzla nás chrání před náhodným objevením, ale kdybychom přivolali jeho přímý zájem, tak bychom byli ztraceni. Jeho jméno by ten zájem jistě vyvolalo. Tento rozhovor musí zůstat mezi námi. Jeden rozhovor s tebou těžko něco změní na mém osudu. Já jen potřebuji zůstat trochu dál od pekla po dobu, než ti vysvětlím svůj plán. Nejmenovaný je schopen se rychle dostat do mozku svých obětí. Takže jsme se museli setkat za pokud možno co nejnormálnějších okolností, abychom nevzbudili podezření. Ty jsi sám zařídil svou smrt, abychom se mohli setkat bez podezření u jisté mocnosti. Jak jsi to zařídil s osudem, aby mi dopomohl do funkce? Je to dost složitý mechanismus a většina konspirační činnosti byla provedena v zahraničí a vyžadovalo to skutečně ohromné oběti. Jako je tvůj život? A ctnost tvé dcery. Luna se usmála a nijak se nebránila. Otec už je takový. Proto je také úspěšný čaroděj. Vždyť ho uznávají i zjevení. To bylo zcela zjevné. Jaká konspirace? Vyptával se Zane. To ti nemohu říct, řekl čaroděj. Jak ti mohu pomoct, když mi neřekneš, co vlastně chceš? Už jsem ti řekl, co chci. Spásu své dcery. Chci, abys mi dal nějakou záruku. Řekl Zane a díval se na kamen lásky. Tvoje dcera je určitě jenom záminka pro něco daleko zlověstnějšího. Co opravdu chceš? Čaroděj chvíli zíral na podlahu, jako by o něčem uvažoval. Chci to, co chce skoro každý jenom trochu poctivý muž. Víru, že jsem po sobě něco zanechal. Používání černé magie tak zatížilo mou duši, že má dcera musela na sebe převzít část mých zlých skutků, aby moji duši alespoň technicky dostala do jakési rovnováhy. Tím se však sama dostala do nebezpečí. Ona by měla mít dost času i polepšení, pokud byla naše snaha úspěšná. Ona na sebe může převzít část tvých hříchů. Divil se Zane. Myslel jsem, že je každá duše souzena podle svých skutků. Obvykle to tak je. Skutečně promyšlená magie může zaměnit některé případy a to jsme my udělali. Teď jsme oba v rovnováze. Zane se znovu podíval na Lunu. Její tvář byla nevinná. Ulevilo se mu, když zjistil, že zlo v její duši není její. Byla vlastně prima holka. Dobře věděl, že fyzická krása nemusí dávat celkový obrázek o stavu duše, ale stejně cítil úlevu. Dívka se naklonila k otci. Je čas, otče, řekla. Nikdy ti nikdo nevyrovná. Políbila ho a otočila se k Zaneovi. Smrti, vezmi si jeho duši, řekla a odvrátila se. Zane znovu zapnul stopky. Přistoupil k čarodějovi, který se zhroutil v křesle v poslední křeči a vytáhl jeho duši, rychle ji svinul a zastrčil do vaku. S tváří stále ještě odvrácenou Luna řekla, můj otec s tebou uzavřel dohodu. Splním ji i bez použití kamene lásky. Snad pochopíš, když nebudu předstírat nějaké zvláštní potěšení. Pojďme tudy. Vykročila ke dveřím, kterými přišla. Hodinky už ukazovaly čas pro dalšího zákazníka, ale Zane se zarazil. Tvůj otec, kterého si tak hluboce milovala, zrovna zemřel, řekl Zane překvapeně. Jak teď můžeš myslet na takové věci? Kde je tvůj žal? Zastavila se, ale neotočila se k němu. Udělám to, o co mě požádal, protože věřím v jeho úsudek. Když jsem viděla, že umírá, použila jsem kouzlo, které připravil pro tuto příležitost. Vzala jsem si na sebe kouzelný kámen, který zabraňuje emocím. Až odejdeš, sundám ten kámen a budu trpět, jako jsem trpěla předtím. Můj žal propukne naplno. Ale je to můj žal a ne tvůj, a proto, dokud jsi tady, tak ho nechci dát najevo. Zane potřásl hlavou, zděšen tímto vysvětlením. Netvrdím, jsem nějak zvlášť dobrý chlap ani že jsem dobrá smrt. Většinou jsem se snažil urvat, co se dá. Nedávno jsem provedl pěknou pitomost, když jsem se vykašlal na možnost milostného vztahu a možná svatby s překrásnou ženou. To osud zařídil tu ztrátu na žádost mého otce, řekla mu. Za to neneseš žádnou odpovědnost. Tak to nebyla žádná náhoda. Zane byl otřesen, ale pokračoval ve své zpovědi. Teď udělám další hloupost. Neudělal jsem tvému otci žádnou zvláštní službu, proto si nějak nezasluhuji tvoji pozornost ani. Luna se k němu konečně otočila. Vypadala hezčí než kdykoliv předtím. Když se na něj dívala, její oči zářily jako v perly. Nijak nepřeháněla, když říkala, že umí na muže udělat dojem. Máš samozřejmě pravdu, když nechceš žádné předstírané nadšení. Vezmi si kamen lásky a moje vášeň bude opravdová. Neměla jsem se snažit se tomu vyhnout. Jestli chceš, tak použiju kámen lásky na tebe a naše vášeň bude vzájemná. Tak jsem to vůbec nemyslel. Vykřikl zděšeně Zane. Nezasluhuju si pozornost ani lásku takové ženy, jako si ty. Nech si kámen lásky, nebudu tě jeho pomocí nijak nutit dělat něco proti tvé vůli. Kdybych byl živý muž, tak bych to možná zkusil, teď jsem smrt a mám svou zodpovědnost vůči svému úřadu. Zanechám tě tu samotnou s tvým zármutkem. Takové chování mu nebylo moc podobné. Proč si prostě nevybral slíbenou odměnu? Proč? Zeptala se. Podle hlasu by řekl, že se zase odvrátila. Stáli k sobě zády s mrtvým čarodějem mezi sebou. Zane si sám nebyl jist. Hovořil o důstojnosti svého úřadu, ale sám se ho chtěl před chvílí zbavit. Podívej se, přiznávám, že jsi typ ženy, který se mi líbí. Taková žena se líbí každému muži. Snažila ses na mě zapůsobit a to se ti podařilo. Nevím, jak to mám říct. Věřím, že bys udělala všechno, co bych chtěl, ale... Jenom proto, že si to přál tvůj otec. Chci udělat ještě něco dobrého ve svém životě, nebo spíš ve své nové roli, dokud mám ještě šanci. Co by to pak mělo za smysl? Kdybych byl dobrý již za svého života, nebyl bych asi tam, kde jsem, nebo alespoň ne tak brzy. Tak se snažím být dobrý teď, abych si mohl sám sebe aspoň trochu vážit. Kdybych teď s tebou využil příležitosti. Zvlášť teď. Zachoval bych se jako v životě a to by zůstalo jako skvrna na mé duši. Já si opravdu myslím, že to není hodno postavení, jaké zaujímá smrt. Snažím se hrát tu roli, jak si myslím, že by se hrát měla. I když vím, že jsem asi mizerný herec. Chováš se přesně naopak, než si přál můj otec, prohlásila Luna. Naplánoval si smrt, aby ses sem dostal, abychom se setkali. Osud ti odstranil Angeliku z cesty, abys byl volný pro mě. Dlužím ti to tedy v pravém smyslu slova. Potkali jsme se. Myslím, že mi nedlužíš nic, zvlášť za to, co se mnou provedl osud. Možná jsem se zrovna začal vzpamatovávat z lásky, která skončila dřív, než vůbec začala. Možná prostě nemám rád, když se mnou někdo manipuluje. Mám trochu takový pocit. I když nevím. Možná se ve mně tvůj otec zmýlil. Možná ano, souhlasila. Ale stejně si myslím, že bych měla splatit dluhy a pokusit se splnit jeho vůli. Zradila bych otcovu památku, kdybych udělala něco jiného. Chceš si domluvit schůzku? Kdybych se začal scházet s ženou tvých kvalit, chtěl bych asi brzo příliš mnoho. Ty můžeš mít i příliš mnoho. Já? Ne, myslím, že by se smrt neměla vyrušovat. Tak přijď, až nebudeš mít práci. Zane se cítil provinile, ale zároveň potom bolestně toužil. Jednou přijdu, souhlasil. Tak přijď. Víc nebylo potřeba říkat. Zane otevřel dveře, popadl kosu a vyšel ven ke svému koni. Nasedl a řekl, tak mě odvez k dalšímu zákazníkovi, věrný Oři. Hřebec se vzepjal a vyrazil k obloze. Právě začínal rozbřesk a na východě se držel řetěz mraků. Mortis klusal přes mraky, jako by to byl písek, pak se skrzně spustil někam na osvětlenou část země. Ale pod nimi nebyla zem. Kůň běžel přes rozlehlou plochu Atlantiku. Jeho nohy se dotýkaly hladiny a udržely se na ní, ten kůň uměl běhat po vodě. Vpředu se hradba mraků snižovala až k hladině. To mohlo znamenat jedině bouři. Hřebec se dál hnal vpřed. Zane sledoval bičované vlny se stále větším znepokojením. Člověk zastávající úřad smrti byl nesmrtelný, dokud nebyl zabit. Že by mu hrozilo utonutí. Moře bylo stále divočejší, vlny se vzdouvaly výš a výš, jak se bouře blížila. Tohle se mi nelíbí, mumlal si. Kdo nastoupí místo mě, když se utopím? Tohle však nebyla jeho opravdová starost. Nestaral se o to, nehodlal uvolňovat svoje místo. Určitě ne. Tak proč se tak nevhodně snažil svého klienta přesvědčit, aby ho zabil? Co vlastně chce? Nebyl si úplně jist, ale myslel, že to souvisí s osobním pohledem. Ochotněji by přijal demisi od pečlivě vybraného nástupce, než když bude hloupě spláchnut do moře. Na hrušce sedla začalo blikat nějaké tlačítko. Zane ho zmáčkl a kůň se změnil v dvoutrupou závodní loď, projíždějící okrajem bouře. Zázrakům zřejmě nebude konec. Ty jsi skutečně povedený tvor, Mortisi. Vydechl Zane, ale vlny už byly tak hrozné, že se loď začala nebezpečně naklánět. Loď se sice sama obratně vyhýbala zatopení, ale moře jakoby jí chtělo znemožnit manévrování. Radši bych zase koně. Zaúpěl Zane, když se loď vyhoupla na hřeben a nebezpečně se naklonila vpřed. Zmáčkl mrkající tlačítko na ovládacím panelu. Opět seděl na koni, který pádil po hřebenu viny. Tohle je určitě lepší. Zvíře nemůže být zaplaveno ani se nemůže převrátit. Bez tebe bych to nezvládl, Mortisi, děkoval Zane a pevně se držel. Pak už se objevil klient. Byl to mladý muž přidržující se vraku. Když zahlédl Zanea, ochable zamával. Pak zmizel ve vlně. Ten ale nemusí zemřít, řekl Zane napůl pro sebe a napůl ke klientovi. Mortis zřejmě nesouhlasně zafrkal. Ostatně smrt tu byla jenom od toho, aby sebrala jeho duši. Já ho zachráním, prohlásil Zane. Dívat se na něj, jak se topí, by mi připadalo jako vražda. Kůň na to nic, až na to, že zastavil těsně vedle topícího se muže. Zane z něj slezl a zjistil, že jeho nohy stojí pevně na hladině. Osud mu sice říkal, že to jeho boty dokážou, ale Zane tomu doposud příliš nevěřil. Sklonil se, zachytil mužovu vystrčenou ruku a vytáhl ho nahoru. Vlna byla pro jeho zákazníka pouhou tekutinou, ale pro Zanea to byla pevná plocha. Zaneova ruka v rukavici byla schopna zachytit mužovu ruku a neprojela jí, když si to nepřál. Zane byl překvapen tím, jak jeho kouzla reagovala na jeho okamžité potřeby. Náhle místem, kde Zane zápasil o život svého zákazníka, projela prudká vlna, která muže zase potopila a málem ho Zaneovi vyrvala z ruky. To Zanea natolik rozčililo, že zmáčkl prostřední knoflík svých hodinek a očekával, že všechno ustane. Nestalo se však vůbec nic, až si Zane vzpomněl, že musí tlačítko vytáhnout a nezatlačit. Zatáhl za ně a výsledek se ihned dostavil. Voda se úplně zastavila na místě. Vlny, bublinky i pěna. Stoupající mlha se také zastavila jako na fotografii. Všechno bylo klidné a tiché. Zane lépe uchopil svého klienta a vytáhl ho z vody. Bylo vidět, že se zastavení času netýkalo smrtky ani jejího koně, ani předmětů, kterých se dotkla. Jakou strašnou silou je schopen Chronos vládnout? Bohužel to všechno málem nestačilo, protože mladý muž dostal při posledním ponoření takovou porci vody, že byl skoro hotov. Zane hodil muže přes Mortise, ruce visely na jednu stranu a nohy na druhou. Začal tlačit na jeho záda, aby mu vytlačil vodu z plic. Příliš to nepomáhalo. Mortis hodil zadkem, tím nadhodil muže a to zabralo. Voda se začala valit z jeho úst, začal kašlat a mrkat. Zane mu pomohl na nohy. Mužovi oči se rozšířily. Vy jste smrt. Ale vy jste mě nezabil. Odvezu vás na pobřeží, oznámil mu Zane. Posaďte se za mě a pevně se držte. Muž vylezl za Zanea. Já tomu nerozumím. Zane zmáčkl tlačítko na hodinkách. Bouře pokračovala nestenčenou silou. Kůň zrovna běžel proti narůstající hraně obrovské vlny. Vítr se snažil ze všech sil, ale oni byli v bezpečí. Proč jste to udělal? Ptal se muž. Zane mu neuměl odpovědět. Měl strach, že se tím nějak provinil proti svému úřadu a že bude potrestán, ale nemohl si pomoci, musel muže zachránit. Za chvíli byli z bouře venku. Před nimi se objevil ostrov. Bylo zřejmé, že bledý kůň ví, co dělá. Zastavili na pláži, která vypadala jako poušť. Prázdné láhve však naznačovaly, že pláž není tak opuštěná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Civilizace byla na dosah. Muž seskočil z koně a postavil se na mokrý písek. Stále tomu nemohl uvěřit. Proč jste to udělal? Opakoval. Copak vy? Zanemu musel nějak odpovědět, už jenom proto, aby se pokusil vysvětlit své nepochopitelné chování sám sobě. Tvá duše je v nebezpečí, že se dostane do pekla. Jdi a konej dobro, abys mohl být po smrti spasen. Muž na něj zíral s otevřenou pusou. Vždyť bylo 20. století. Taková varování nemohl brát nikdo vážně. S Bohem, rozloučil se Zane. Mortis se zvedl a zamířil prudce k obloze. Zane si uvědomil, že kolem něj musí být mnohem víc kouzel, když po takovém rozjezdu nesletěl ze sedla. Jeho úřad byl zřejmě chráněn z mnoha stran. Pohlédl nazpět a viděl, že jeho klient stále ještě stojí na stejném místě a zírá za ním. Zane přemýšlel, zda udělal správnou věc. Asi ne. Už podruhé vlastně překazil dílo smrti tím, že změnil směr klientova osudu. Choval se dost nerozumně, že dovolil, aby jeho osobní pocity ovlivnily chod jeho úřadu. Zane si byl jist, že příště by se zachoval stejně. Bylo zřejmé, že se nedokáže povznést nad své lidské pocity a limity, aby dokázal vykonávat úřad zcela nestranně. Stopky smrti už zase začaly odpočítávat čas. Zane je zastavil, ale normální čas nechal běžet. Mám toho teď dost, oznámil svému koni. Potřebuji si na chvíli odpočinout a zamyslet se trochu. Jestli máš nějakou oblíbenou pastvinu, kde se rád paseš, tak mne tam odvez. Kůň zamířil do vyšších vrstev, kde byly mraky řidší. Když se dostali na ještě vyšší hladinu, Zane spatřil otevřenou pláň se svěží zelenou trávou. Tak tvoje pastvina je na nebi, poznamenal. Kůň přistál na trávníku a doklusal k velkému stromu. Zane seskočil. Buď poblíž, kdybych tě potřeboval. Hřebec pokýval hlavou a odklusal se pást. Zane si všiml, že kůň najednou neměl ani uzdu, ani sedlo. Zřejmě automaticky zmizeli, když nebyly potřeba. Sedl si na zem a opřel se o kmen mohutného stromu. Co tu vlastně chci? Ptal se sám sebe nahlas. Proč vůbec takovou práci dělám? Nikdo neodpověděl. Mortis se pásl na čerstvé trávě. Svěží vánek se proháněl ve větvích stromu. Malý pavouček se šplhal na zem před Zanea. Co to se mnou je? Zeptal se pavoučka. Mám celkem dobrou práci. Mám sbírat nerozhodnuté duše. Proč je nechávám jít, i když bych chtěl dělat svou práci podle všech pravidel svého úřadu? Jsem snad takový pokrytec. Pavouk se zvětšil. Čtyři z jeho noh se výrazně prodloužily, dvě z nich potom přestaly růst a zvedly se nad zem. Začaly najednou vypadat spíše jako ruce než jako nohy. Na hlavě se vytvořily oči a uši. Za chvíli se pavouk proměnil ve starou ženu, která držela v ruce pavoučí vlákno. Tomu říkáme spožďovací syndrom, řekla. Nemůžeš se změnit z obyčejného smrtelníka v jednoho z nesmrtelných, aniž bys přitom nebyl uvržen do zmatku. Ale to přežiješ. Kdo jsi? Vyzvídal překvapený Zane.